tegoroczne upusty z wyprzedaży rocznika. Tak, sprawdź sam na Hyundai.pl albo w salonie. No to wszystkiego wyprzedażowego w Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 5000 policjantów w całej Polsce czuwa nad bezpieczeństwem osób jadących na groby bliskich. Mniej śmieci, więcej pamięci. Caritas apeluje o umiar w dekorowaniu grobów bliskich. Ukraiński atak dronów spowodował blackout w Moskwie i okolicach. W ciągu ostatniej doby na drogach doszło do 93 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 105 zostało rannych. Policja informuje też o zatrzymaniu 228 pijanych kierujących. Dziś 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych, dlatego ponad 5 tysięcy policjantów czuwa nad bezpieczeństwem osób jadących na groby bliskich. Kierowcy powinni szczególnie uważać na pieszych, mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zdarza się nawet w obszarze zabudowanym, że ich po prostu nie widać. Nie ma obowiązku wtedy w mieście chociażby noszenia tych elementów odblaskowych, do czego mimo wszystko zachęcam, ale to my za kierownicą pojazdu mamy gorszą widoczność niż ten pieszy, któremu się wydaje, że jednak po prostu widzimy go. No czasami okazuje się, że nie. Podczas akcji Znicz policjanci będą kontrolować m.in. prędkość i trzeźwość kierowców. Na drogach pojawią się m.in. nieoznakowane patrole. Caritas apeluje, by dekorować drogi groby z umiarem. Celem kampanii Mniej Śmieci, Więcej Pamięci jest zwrócenie uwagi na potrzebę skupienia się na duchowym wymiarze uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Reporterzy odwiedzili cmentarz w Białej Podlaskiej, aby sprawdzić, czy odwiedzający stosują się do tych zasad. Ja myślę, że te plastiki to w ogóle przejęły nasz świat. Ja uważam, że kwiatki żywe, żeby pamiętać o bliskich. Modlitwa jest ważna, a nie nastawiać cały grób i żeby się świeciło potem z tymi plastikami. Nie wiadomo, co się dzieje. Ja tam jestem przeciwna takiemu prześciganiu się, gdzie więcej, gdzie po prostu. No, wydaje się dużo, no bo to jak jest kilka osób w rodzinie, no to normalne, nie? Każdy jak coś zaniesie, to i na tym grobie się robi bazar, a ja pani powiem, że tak wcale to nie jest tak ładnie. Rozpoczęła się kwestia na rzecz odnawienia zniszczonych zabytkowych nagrobków na starych Powązkach w Warszawie. Takie zbiórki odbywają się także na tej nekropolii we Wszystkich Świętych i Zaduszki od ponad pół wieku. Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Jerzy Kiślewski mówi, że podobne inicjatywy odbywają się na innych cmentarzach w Polsce. W małych miasteczkach, gdzie okazało się, odkryto kilkanaście cennych nagrobków i rozpoczęła się kwestia. I wszyscy mówią, dobrze, jeśli Warszawa może zbierać, to dlaczego my nie zbieramy? Także w Gdańsku, na cmentarzu Rakowickim, na Osobowickim. To w najlepszym tego słowa znaczeniu jest po prostu zaraźliwe i to jest wzruszające. W tym roku w kwestowaniu wezmą udział m.in. aktorzy Maja Komorowska, Damian Damięcki i Olgierd Łukaszewicz, związani z akcją od pół wieku. Wniosek prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze został skutecznie dostarczony zainteresowanemu. To oznacza, że komisja regulaminowa może przystąpić do pracy. Chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Wniosek został dostarczony skutecznie drogą elektroniczną. Termin na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu przez Zbigniewa Ziobrę upływa 3 listopada. Komisja regulaminowa zbierze się w przyszłym tygodniu w czwartek. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brej zapowiedział, że Zbigniew Ziobro musi ponieść odpowiedzialność za swoje działania. To jest manipulator, to jest kłamca, to jest człowiek niegodny funkcjonowania w polityce. Pierwszy raz w historii mamy ministra, który zorganizował mafię, grupę przestępczą na szczytach władzy, do tego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Byłego ministra sprawiedliwości bronili na konferencji prasowej partyjni koledzy, między innymi Michał Wójcik. Minister Ziobro, ani minister Woś, ani Dariusz Matecki, pan poseł, nikt z nich nie ukradł ani złotówki. I Marcin Romanowski oczywiście, nikt z nich nie ukradł ani złotówki. Komisja regulaminowa została zwołana na czwartek na godzinę 16. To oznacza, że Sejm teoretycznie już piątek może zdecydować w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu. Sylwia Białek, Polskie Radio. W rejonie Moskwy doszło do nagłej przerwy w dostawach prądu. Rosyjscy internauci informują o blackoucie. Wcześniej lokalne media podały, że w podmoskiewskim mieście Żukowskich słychać było eksplozję. Rosyjskie władze utrzymują, że to tylko awaria. Mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z Moskwą dzielą się w internecie informacjami o przelatujących w nocy nad ich domami dronach, dziwnych dźwiękach i wybuchach. Nie wiadomo, co było przyczyną blackoutu, ale w tym czasie terytorium Rosji atakowały ukraińskie bezzałogowce, napisała ukraińska agencja Union. Moskwa podała, że w ostatnich godzinach zestrzelono prawie 100 dronów w kilkunastu obwodach. W części regionów czasowo zamknięto lotniska. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. klimat. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W Dębicy jakość powietrza jest zła, w Rzeszowie i Krakowie, miejscami także na Śląsku i Opolszczyźnie jest dostateczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Nie było porywającego spotkania w Gliwicach. Mecz 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy Piastem a Koroną Kielce zakończył się bezbramkowym remisem. Za to więcej bramek zobaczyli kibice w spotkaniu w Niecieczy. GKS Katowice pokonał miejscową Termalikę 3-0. Polscy piłkarze ręczni przegrali z Czechami 29-30. Był to towarzyski mecz rozegrany w Wałbrzychu. Okazję do debiutu w kadrze miał Leon Łazarczyk. Myślę, że walczyliśmy do samego końca i mimo, że na początku jakoś nie szło, to nie zwiesiliśmy głów i gdzieś tam dogoniliśmy na jedną bramkę. Szkoda, że się nie udało wygrać, natomiast to zapamiętam, że walczyliśmy do końca. A mecz z Czechami był jednym z elementów przygotowań polskiej kadry do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się w styczniu. W najlepszej lidze koszykówki na świecie ruszył puchar NBA. Wewnątrzsezonowy turniej bardzo dobrze rozpoczęli Los Angeles Lakers, których do sukcesu poprowadził Luka Doncic. Lakersi wygrali z Memphis Grizzlies 117-112, a w tym spotkaniu Doncic, który do gry wrócił po przerwie, zdobył 44 punkty i miał 12 zbiórek. Z kolei koszykarze Chicago Bulls z bilansem 5-0 są w dalszym ciągu jednym z trzech niepokonanych jak dotąd zespołów w lidze. Wygrali z New York Knicks 135-125. Dziś będzie pogodnie. Termometry na południu Polski lokalnie mogą wskazać nawet 18 stopni, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Jedynie pod wieczór na północnym wschodzie wzrost zachmurzenia i słabe opady deszczu. Wiatr będzie słaby, lokalnie tylko w terenach podgórskich umiarkowany, gdzieniegdzie porwisty. Jutro w całym kraju pojawi się więcej chmur, ale nadal będzie ciepło. Autopromocja. Ja czy jestem aktorką? A jak myślisz? Czy jesteś? Ona i on, Kasia Stoparczyk i Stanisław Tym, bohater jej książki. Tym, człowiek szczery na 3 litery. Z której wybrane rozdziały przeczyta Dominika Kluźniak. Piękny mężczyzna bez wieku, który miał coś dziecięcego w twarzy. Ty wiesz co, my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Naszym gościem będzie Artur Andrus. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Monika Gosławska, dzień dobry. Dziś 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Będziemy wspominać tych, których już nie ma wśród nas, tych, którzy odeszli w tym roku. Zapraszam więc do słuchania. Past the cheerless towns, past my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the airlock. Says, follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. I survived against the will of my twisted. Please. Dziś wspominamy tych, którzy zmarli w tym roku. Wśród nich jest profesor Adam Strzembosz, prawnik i sędzia, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego i były przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Zasłynął jako opozycjonista w czasach PRL i obrońca praworządności. O znaczeniu godnej postawy w środowisku prawniczym, zwłaszcza w trudnych czasach, mówił niemal dekadę temu w Polskim Radiu. Przypomnijmy tę wypowiedź. Nie się sędzią tylko w czasie pięknej pogody. Jest się sędzią w czasach trudnych i dali tego dowód ci sędziowie, którzy potrafili nawet w stanie wojennym oprzeć się nieprawdopodobnie wielkim naciskom, by zachować własną godność i niezależność od wszelkich władz. A już za chwilę o profesorze Adamie Strzemboszu opowie konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. Zostańcie Państwo z nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem w tej chwili na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkałam się tu z profesorem Ryszardem Piotrowskim, konstytucjonalistą, by powspominać profesora Adama Strzembosza. Panie profesorze, znał pan osobiście Adama Strzembosza. Jakie obrazy przychodzą panu na myśl, kiedy wspomina pan pana profesora? Tak, miałem zaszczyt znać pana profesora i to są przede wszystkim obrazy związane z aktywnością świętej pamięci pana profesora Strzembosza podczas różnych konferencji, w których mogłem uczestniczyć, a także z jego udziałem w zebraniu Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej, w którym pan profesor uczestniczył i wtedy miałem też okazję pana profesora, jakby to powiedzieć, przywieźć i odwieźć na to zebranie, a przede wszystkim być świadkiem jego znakomitego wykładu dotyczącego niezależności sądów i niezawisłości sędziów i obserwować reakcje studentów na słowa profesora. Jakie były te reakcje? Te reakcje były niezwykle, muszę powiedzieć, pozytywne w tym sensie, że po pierwsze studenci słuchali, po drugie czuli się docenieni samą obecnością profesora Strzembosza i wreszcie, jak sądzę, podzielali jego poglądy, co ostatecznie znalazło wyraz w aplauzie, którym się to spotkanie zakończyło, aplauzie skierowanym do profesora w takim, powiedziałbym, uznaniu trochę ponadstandardowym. Czy pamięta pan wasze pierwsze spotkanie? To także na konferencji, przy okazji dyskusji o zmianach w polskim prawie po roku 2015. Być może to było na Uczelni Łazarskiego, a może na Uniwersytecie Warszawskim. W każdym razie to była jakaś konferencja tym sprawom poświęcona. Profesor Adam Strzembosz nie był zadowolony z tego, co działo się po 2015 roku. Nie, trudno, żeby był zadowolony, skoro nastąpiło wtedy odwrócenie tych reform, za którymi się opowiadał jako uczestnik podstolika poświęconego wymiarowi sprawiedliwości, a przede wszystkim jako przekonany zwolennik niezawisłości sędziowskiej i człowiek pełen wiary w to, że prawo ma sens i że sędziowie są zdolni ten sens odnaleźć i urzeczywistnić go w swoich orzeczeniach i że należy władzę sądowniczą szanować, to znaczy chronić ją przed wpływami politycznymi. To wszystko niestety zostało odwrócone, w tym zwłaszcza koncepcja Krajowej Rady Sądownictwa, która przecież zakładała, że sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa będą wybierani przez sędziów, a nie przez Sejm. Wprawdzie w Konstytucji tego nie wyrażono, ale taki był sens dążenia do tego, żeby pozbawić polityków wpływu, nadmiernego wpływu na funkcjonowanie władzy sądowniczej. Pamiętamy profesora na różnych protestach, wtedy kiedy bronił praworządności. Tak, oczywiście to bardzo charakterystyczne, że profesor nie wahał się uczestniczyć zarówno w tych protestach, które były organizowane przed budynkami sądów, jak i w tych manifestacjach popierających ideę przywrócenia standardów konstytucyjnych w dziedzinie prawa, w szczególności w dziedzinie prawa do sądu. Obrońca praw i zasad, obrońca konstytucji, człowiek, który dawał innym nadzieję, tak mówiono o profesorze Adamie Strzemboszu, a pan jakby go opisał? Przede wszystkim jako obrońcę konstytucji, ale tej konstytucji, która ma wymiar duchowy, to znaczy niekoniecznie jest związana z konkretnym tekstem. Możemy mówić o konstytucji w sensie moralnym, w sensie poszanowania praw człowieka i w tym sensie można bronić konstytucji także, kiedy jej nie ma i to, kiedy nie ma jej w znaczeniu wyrazu wartości. I to charakteryzowało postawę pana profesora Strzembosza w czasach, kiedy obowiązywała konstytucja z 1952 roku, z późniejszymi zmianami. To także charakteryzowało postawę profesora wobec dokonywania zmian konstytucji bez zmieniania konstytucji, to znaczy wprowadzania tych zmian ustawami. Co nam po sobie pozostawił profesor Adam Strzembosz? Ja pytam w kontekście tego, o czym powinniśmy pamiętać, słuchając jego słów. Powinniśmy pamiętać o tym, że niezależnie od aktualnych koniunktur politycznych, trwałą wartością jest to, co możemy wiązać z godnością człowieka, godnością prawnika. Profesor Strzembosz był właśnie takim uosobieniem owej godności prawnika, uosobieniem zarazem wielkiej skromności, powściągliwości. Nie narzucał swojego zdania, wypowiadał je, ale to było zawsze otwarte na dialog. Na szczęście można powiedzieć, że ten przykład profesora może oddziaływać także na prawo i postawy prawników po jego śmierci. Tak profesora Adama Strzembosza wspominał profesor Ryszard Piotrowski. Adam Strzembosz zmarł 10 października w wieku 95 lat. A już za chwilę opowiemy o generale Waldemarze Skrzypczaku. Let me be. Wszystkich Świętych to dobry czas na wspomnienia. Tym razem opowiemy o Waldemarze Skrzypczaku, generale broni w stanie spoczynku. Był m.in. dowódcą wojsk lądowych, dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe w ramach czwartej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Po odejściu ze służby aktywnie komentował sprawy związane z obronnością i bezpieczeństwem kraju. Często rozmawiała z nim reporterka Polskiego Radia Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakim człowiekiem był Waldemar Skrzypczak? Jak go zapamiętasz? Dla mnie zmarły 21 lipca tego roku generał Waldemar Skrzypczak był po prostu wodzem, bo tak poza anteną i poza mikrofonem do niego się zwracałam. Wyjątkowy żołnierz, wybitny dowódca, kogo by nie zapytać, tak o nim mówił. Sam wiele razy zabierał głos w sprawach trudnych, skomplikowanych, czasem wydawać by się mogło wręcz przegranych. Tak było chociażby w 2007 roku, gdy ruszał proces oskarżonych o zbrodnię wojenną żołnierzy z Afganistanu. Wojskowi śledczy oskarżali kilkoro mundurowych o nieuprawnione ostrzelanie wioski Nangar Khel, a generał Skrzypczak był wtedy jednym z niewielu, który o nich się upominał. Żołnierze swoje zadanie wykonali. Często ofiarą życia było to, co oni robili, ich ofiara ich życia. Natomiast politycy tutaj nie zdali egzaminu, którzy tak na dobrą sprawę do tej wojny doprowadzili. Mówił w listopadzie 2007 roku generał Waldemar Skrzypczak, wtedy dowódca wojsk lądowych, w trakcie pierwszych rozpraw procesu, jaki wytoczono żołnierzom. Sąd ostatecznie w 2016 roku uznał, że wojskowi nie popełnili zbrodni wojennej, a jedynie źle zinterpretowali rozkazy. A sam generał Waldemar Skrzypczak, jeżeli wydawał rozkazy swoim żołnierzom, to ważył je, dyskutował i zawsze sprawdzał, jakie będą mieć konsekwencje dla podwładnych. A to, jaki podwładni mieli stosunek do generała, widać było w trakcie pogrzebu 25 lipca, gdy rozmawiałam z tymi, którzy znali generała albo od lat, albo z tymi, dla których był wzorem, i z takimi też żołnierzami, którzy mieli okazję poznać Waldemara Skrzypczaka wiele lat temu. Na pewno człowiek wielkiego serca, no zawsze poruszał żołnierzy, zawsze żołnierze czuli z nim bliskość i tak naprawdę chyba to tak już na zawsze pozostanie. Ja pamiętam ze swojej perspektywy, jak prawie 20 lat temu, jeszcze jako młody elef, kandydat na podoficera, byłem po służbie i ja akurat leżałem po służbie i oczywiście dowódca kursu powiedział: żołnierz, baczność, a tutaj pan generał, żołnierz odpoczywa po służbie, niech żołnierz śpi. Miał rzeczywiście w sercu żołnierz, tak, zawsze. Tak, i co najlepsze, minęło 17-16 lat od tego wydarzenia, gdzie to była chwila, to było dosłownie kilka sekund. Pan generał przyjął do naszej brygady, do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, i przedstawiłem się już jako oficer i pan generał: ja pana skądś kojarzę. I naprawdę, to było coś takiego, że no, normalny człowiek nie ma takiej zdolności zapamiętywania nie tylko nazwisk, ale również twarzy. A pan generał nie tylko nazwiska, ale twarze zawsze pamiętał i było widać ten sznyt oficerski, że zawsze jak się patrzyło z takim podziwem, ale też taką ludzką twarz. Pan generał Skrzypczak, no to też no, pancerniak z krwi i kości. Pierwsze swoje szlify właśnie zdobywał, będąc właśnie żołnierzem wojsk pancernych. To takie braterstwo. Tak, ale również no, wiele nas łączy jako brygadę z panem generałem, bo był szefem sztabu 1. Warszawskiej Dywizji. Wiele osób, które nadal służą w 1. Brygadzie, no, znały pana generała jeszcze z czasów służby, więc pan generał był bardzo związany też z naszą jednostką. Nie tylko z tych względów, ale z racji tego, że chcemy być jak najbliżej naszego dowódcy, też staramy się tutaj w tych smutnych chwilach towarzyszyć naszemu dowódcy. Tak wspominał pierwsze spotkanie z generałem Waldemarem Skrzypczakiem kapitan Jacek Piotrowski, oficer prasowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Znajomość z generałem była też szczególna dla Romana Polko, byłego doradcy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i byłego dowódcy jednostki specjalnej GROM. Pierwszą rzecz, którą podkreślę, to dbało się o podwładnych, bo tak naprawdę wielu dowódców wojskowych niższych od niego ranką zawstydzał tym, że potrafił pójść do szeregowego i porozmawiać jak człowiek. Patrzyłem, jak się troszczy o ludzi, którzy, no, niektórzy pewnie dowódcy by ich zeszli, bo poszedł do szpitala, odszedł, no, trzeba się zająć swoją robotą, a on jednak troszczył się o swoich podwładnych nawet wtedy, kiedy już byli poza wojskiem. No, pamięć miał doskonałą, ale nie był pamiętliwy, to warto podkreślić, bo zdarzyło się nam czasem nawet wygłosić jakieś sprzeczne opinie i on wtedy dzwonił do mnie, mówi: Romek, co ty tam na mnie dogadałeś? Ja mówię: dobra, spokojnie, Waldek, wiesz, czasem dziennikarzom zdarza się coś podkręcić, ale to właśnie jest człowiek, który łączył, który pokazywał, że można się kłócić w kwestiach merytorycznych, nigdy nie atakował, nie zazdrościł nikomu, wspierał ludzi. Generał Waldemar Skrzypczak został pochowany na wojskowych Powązkach w Alei Zasłużonych. Jego grób znajduje się niedaleko pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej i od dnia pogrzebu mogiła generała zawsze ma świeże kwiaty, zawsze pali się tutaj też biało-czerwony znicz. Mówiła reporterka Polskiego Radia Agnieszka Drążkiewicz, a już za chwilę będziemy wspominać Mariana Turskiego, dziennikarza, historyka, działacza społecznego, człowieka, który przeżył Auschwitz i dwa marsze śmierci. Polecamy się do słuchania. My heart. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś Wszystkich Świętych. To doskonały czas na przypominanie tych, których już z nami dziś nie ma. Teraz opowiemy o Marianie Turskim, dziennikarzu, historyku, działaczu społecznym. Po wybuchu wojny wraz z rodziną znalazł się w Getciuckim. Stamtąd trafił do niemieckiego obozu Auschwitz. Przeżył dwa marsze śmierci. W 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz mówił tak. Posłuchajmy. Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj. Bądźcie wierni przykazaniu. 11 przykazanie, nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. W studiu ze mną telefonicznie jest dr Izabela Terela, kierowniczka stacji Radegast Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Izo, ważne słowa Mariana Turskiego. Auschwitz nie spadł nagle z nieba, nie wziął się znikąd, no i to 11 przykazanie, nie bądźmy obojętni. Tak sobie myślę, że te słowa pokazują nie tylko, jak przenikliwym obserwatorem był Marian Turski, ale też zdeterminowanym do przekazywania swojego świadectwa dalej, szczególnie ludziom młodym. Tak, tak, oczywiście. Marian Turski był niesamowitym świadkiem historii, dlatego że on bardzo dużo opowiadał o zagładzie raczej w kontekście właśnie przyszłości. Chciał opowiadać nie tylko własne historie, o nich mówił bardzo mało, ale tak, żeby młodzi ludzie odnajdywali we współczesności takie odniesienia do tej historii. Zdawał sobie sprawę z tego, że młodzież nie do końca może zrozumieć zagładę czy historię II wojny światowej, ale chciał, żeby mogła jakkolwiek wynieść właśnie z jego przesłań, które co roku na obchodach likwidacji obozu w Auschwitz-Birkenau przekazywał. Mariana Turskiego poznała pani osobiście. Jakim był człowiekiem? Mariana Turskiego miałam ten zaszczyt poznać osobiście. Nieraz się z nim spotkałam, dlatego że Marian Turski bardzo często przyjeżdżał do Łodzi. Najczęściej właśnie w okolice, czy bezpośrednio na uroczystości likwidacji getta łódzkiego w sierpniu. Był człowiekiem bardzo ciepłym, bardzo osobiście odnoszącym się do osób, które poznawał, które znał. Więc odnosił się do nas tak bardzo indywidualnie, nigdy przez kontekst tego, że jesteśmy historykami lub też pracujemy w określonym miejscu. A jak on wspominał łódzkie getto? Ja spotkałam się z jedną z jego wypowiedzi, kiedy on mówił: moje getto, no to było takie miejsce tragiczne, którego raczej inni moim swoim nie nazywaliby. To określenie moje getto to też bardzo często charakterystyczne jest dla nas historyków, którzy o getcie opowiadają. My bardzo często gdzieś tak empatyzujemy sobie z tym pojęciem, opowiadając o getcie, pomimo tego, że my tej historii nie mamy w swoich rodzinach, jeżeli chodzi o getto łódzkie. Ale Marian Turski wiedział o tym, że on musi mówić o getcie łódzkim. Nie tyle właśnie w swoim kontekście, ale opowiadając o getcie i o sobie, mówił o osobach, które należy pamiętać. Z reguły to były osoby, które poniosły śmierć w getcie łódzkim, na przykład Dawid Sierakowiak. I bardzo ważne dla niego było upamiętnianie Zuli Pacanowskiej, koleżanki z partii, w której również Marian Turski był w getcie. Więc on jakby opowiadając o sobie zawsze wspominał o kimś. Zresztą przy przemówieniach styczniowych w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau zawsze przypominał jedną osobę, za każdym razem to była inna osoba z getta łódzkiego, czy wiersz, czy konkretną historię, i potem nawiązywał, żeby pamiętać i nie być obojętnym. Na ostatniej swojej rocznicy w tym roku mówił, że nie możemy się bać. To było takie jego ostatnie przesłanie. Co nam zostawił Marian Turski? Marian Turski zostawił nam bardzo dużo, dlatego że on nam pokazywał, że Łódź była ważna dla niego, pomimo tego, że przez 75 lat mieszkał w Warszawie, że był warszawiakiem. W 2023 roku został honorowym obywatelem miasta Łodzi, późno, ale odbierając medal tutaj w Łodzi powiedział właśnie, że jest już warszawiakiem od bardzo dawna, ale cytuję: uroczyście oświadczam z Ovidiuszem, Łódź mi Hipatia est, Łódź jest moją ojczyzną. Więc on zawsze o tej Łodzi pamiętał, zawsze jak tu przyjeżdżał, mówił, że Łódź jest niezwykle istotna i Gettutki jest istotne. Starał się również podkreślać tą wagę badań nad gettem łódzkim, więc też wspierał Centrum Badań Żydowskich przy Uniwersytecie Łódzkim. Wspierał również tutaj instytucje, które działają na terenie Łodzi, czyli Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, czy oddział stacji Radegas, po prostu swoim byciem, przyjeżdżaniem, chociażby pokazywaniem się, takim świadkowaniem, a co po sobie zostawił. Ja myślę, że tutaj najważniejsze jest, żeby przypominać wciąż te jego przemówienia. Też wydał książki, w których te przemówienia są zawarte, za namową Romana Kenta, swojego przyjaciela. Zresztą Roman Kent wymyślił to 11 przykazanie, nie bądź obojętny. Więc te przemówienia należy czytać, czytać i jeszcze raz powtarzać, bo one są niesamowicie ważne. Myślę, że Marian Turski doskonale wiedział, że jak przemawia, to wszystko zostanie zapamiętane i wszystko będzie nam, edukatorom i nam, ludziom, którzy mówią o zakładzie, potrzebne i my będziemy to cytować i będzie to ważne, bo powiedział to świadek historii. Ale Marian Turski to też osoba związana z Muzeum Historii Żydów Polskich, tak. POLIN czy Żydowskim Instytutem Historycznym. Tak, tak. Marian Turski, to co opowiadał, to co wyniósł z getta łódzkiego, to on zawsze mówił, że getto łódzkie go ukształtowało i też zawsze powtarzał, że w getcie nauczył się tego, że należy stawać po stronie słabych. O tym, że równość jest bardzo ważna i że należy zawsze walczyć po dobrej stronie. I rzeczywiście Marian Turski wspierał i był członkiem ważnych instytucji świadczących czy edukujących o zagładzie, między innymi POLIN, czy też na przykład w Łodzi Fundacja Monumentum Judaicum Lodense od 1995 roku, a takim przez niego również wspominanym świadectwem o tym, że zawsze starał się stawać po stronie słabych, jest to, jak brał udział w marszu z Martinem Lutherem Kingiem w Alabamie w 1965 roku, więc on absolutnie zawsze starał się być po stronie słabych i zawsze wspierać te inicjatywy, które mają właśnie uczyć o zagładzie, czy nawet budować te dobre stosunki polsko-żydowskie. Bardzo dziękuję za to piękne wspomnienie Mariana Turskiego. Na zakończenie też przypomnę jego słowa, bardzo ważne słowa. Nie bądźmy obojętni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Telefonicznie w studiu Trójki gościła dr Izabela Terela, kierowniczka stacji Radegast Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Something here to show it's somebody's slice of life. I had it tailor made, I had it soaking, shaking, and shown around the world. And all these things you tell me, I can't quite believe. You're still there and I'm still trying to be somebody. Always on the upkeep, always trying to reach the rest of us. We don't have anything to say, nothing to give, well life, it blows away. I have another chance, I may have two lives, but my both lives will be brief lives, and then you all will wonder why I was only 16 years old, you were only 17. Life isn't so complicated, but then life isn't supposed to be for all these years.